زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا ورتا سلام کیگدا په احترام کیگدا دانا بوی سنت دی دیر په اکرام کیگدا دانا بوی سنت دی دیر په اکرام کیگدا دا خو اخلاق مالک ها عربی جنان تا دا خو اخلاق مالک ها عربی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا دا یو روشان المرو چی پا دنیا شوشکارا دا هدایت تبلیغو چی پا هر چا شوشکارا دا هدایت تبلیغو چی پا هر چا شوشکارا ها پا قرآن ستایلی ها جمالی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا ها پا قرآن ستایلی ها جمالی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا پاپا کلا ډیر ګران دی دا په هر چا ډیر ګران دی دا یو امین نبی دی چې په مولا ډیر ګران دی دا یو امین نبی دی چې په مولا ډیر ګران دی ها دا امت غم خورا ها غوالی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا ها دا امت غم خورا ها غوالی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا زما سلام یو ساوا هاشمی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا باد نسیم ورزا و قریشی جنان تا دا خو صفاتو خوان دا معجزاتو خوان دا محمد نبی دی تو خوان دا محمد نبی دی دا تعریفات خوان حسن حسن خکاریگی گل سرواری جنانتا با دین سیم ورزا و قریشی جنانتا زما سلام یوسا و هاشمی جنانتا زما سلام یوسا و هاشمی جنانتا با دین سیم ورزا و قریشی جنانتا با دین سیم ورزا و قریشی جنانتا بس یو ارمان دی زما چی روزی تورشم عزیز شاکیب غاڑما چی کوسی تورشم عزیز شاکیب غاڑما چی کوسی تورشم دا انبیاء و سردار حمدنی جنانتا با دین سیم ورزا و قریشی جنانتا دا انبیاء و سردار حمدنی جنانتا با دین سیم ورزا و قریشی جنانتا زما سلام یوسا و هاشمی جنانتا با دین سیم ورزا و قریشی جنانتا زما سلام یوسا و هاشمی جنانتا زما سلام یوسا و هاشمی جنانتا با دین سیم ورزا و قریشی جنانتا